został uznany za nieważny. Chodzi głównie o wyjątkowo popularne u nas papierosy mentolowe. Dyrektywa przewiduje m.in. wycofanie z unijnego rynku papierosów smakowych, w tym właśnie mentoli, do roku 2020. Polska przekonuje, że papierosy mentolowe są u nas w sprzedaży od 1953 roku i powinny być traktowane jako wyroby tradycyjne. Co więcej, nasi eksperci argumentują, że całkowity zakaz produkcji tych papierosów spowoduje istotne konsekwencje gospodarcze. W Polsce są one produkowane przez 6 fabryk, ponad 2/3 tej produkcji trafia na eksport. Znamy już tragiczny bilans katastrofy w metrze w Moskwie. Po porannym wykolejeniu się 3 wagonów 20 osób zginęło, a ponad 150 zostało rannych, w tym 56 ciężko. Jutro w stolicy Rosji żałoba. Do tragedii doszło w pobliżu stacji Słowiański Bulwar. Szczegóły zna nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Wagoniki pędziły z prędkością 70 km na godzinę. Jak twierdzą pasażerowie, którzy przeżyli katastrofę, pociąg gwałtownie zahamował i przewrócił się. Najpierw mocno szarpnęło. Ludzie zaczęli się przewracać. Słyszeliśmy przerażające skrzypienie blach. Zgasło światło, później słychać było jęki rannych. Ludzie mają połamane ręce i nogi. Najwięcej trupów i rannych było w pierwszym wagonie, bo nie dosyć, że się przewrócił, to jeszcze wbił się w niego ten drugi. Wagony w drugą trubę właśnie. Komitet śledczy twierdzi, że gwałtowne hamowanie wywołał spadek napięcia w sieci zasilającej trakcję. Prokuratorzy badający przyczyny tragedii wstępnie wykluczyli zamach terrorystyczny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W czwartek warszawski sąd zdecyduje, czy kobieta, która w grudniu ubiegłego roku wjechała do przejścia podziemnego przy warszawskiej rotundzie, trafi na obserwację psychiatryczną. Śledczy chcą bowiem ustalić, czy jest ona poczytalna i może odpowiadać przed sądem. Pełnomocnik kobiety chce, żeby sąd odrzucił wniosek o przymusową obserwację. Adwokaci twierdzą, że nie ma takiej możliwości. Dlaczego, to sprawdzała Ksenia Maciczek. By stwierdzić, czy kobieta może odpowiadać przed sądem za swoje czyny, potrzebna jest kilkutygodniowa obserwacja w szpitalu psychiatrycznym. Sąd rejonowy już taką obserwację nakazał, ale obrona na postanowienie sądu złożyła zażalenie. Prokurator Przemysław Nowak przyznaje, że gdyby sąd to zażalenie uwzględnił, śledczy mieliby nie lada kłopot, bo wtedy... Może być problem z zebraniem kompletnego materiału dowodowego. A co za tym idzie, stworzeniem aktu oskarżenia. Ale adwokat Jacek Kondracki uważa, że to niemożliwe, aby kobieta takiej obserwacji uniknęła. Odmawiając skierowania na obserwację, sąd musiałby sam wejść w rolę biegłego, a przecież już wydał postanowienie, w którym, dopuszczając dowód z opinii biegłych psychiatrów, powiedział, że są wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego. Ale czy biegłym wystarczy miesiąc na wydanie opinii dotyczącej jej poczytalności, tego nie wiadomo. Dlatego czy kobieta odpowie za swój czyn przed sądem, najpewniej dowiemy się dopiero po wakacjach. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny serwis 17. Zapraszamy. Sami Państwo słyszeli, pudełeczko do gwizdania jest w promocji, jakby ktoś chciał. Na autostradzie zawsze się przyda. 32-33 stopnie, tyle pokażą termometry, ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie jutro, to w niedzielę. Przed nami 2 tygodnie upałów, ale uwaga, będą też i burze. No to teraz co dziś? Dziś dadzą się we znaki te burze na wschodzie, południu i w centrum, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Do 29 stopni na Podkarpaciu. Taka dziś temperatura. Wieczorem i w nocy też może się błyskać, ale tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Temperatura od 13 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład 47-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG za jedyne 2549 zł lub w 50 latach 0%. Mediamarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Fenomenalny pomysł na lato w Lidlu. Po pierwsze, arbuzy. Jedz dużo soczystych i orzeźwiających arbuzów z Lidla. Tylko 99 groszy za kilogram. Po drugie, sałatki. Jedz lekkie, świeże sałatki z ziołami. Bo teraz w Lidlu bazylia, rukola i inne zioła taniej aż o 20%. I po trzecie, pomyśl tylko, jak mało cię to wszystko kosztowało. Arbuzy 99 groszy, a zioła aż o 20% taniej. No i co? Od razu dzisiaj. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 16. Upały upałami, ale dziś na szybę samochodu spadł pierwszy żółty liść, a w trójkowym ogrodzie pojawiły się na drzewie mirabelki. A to znak, że idzie jesień. Zapraszamy do Trójki. A co dziś przygotowaliśmy w popołudniowej audycji? Agresywny pacjent, śmiertelnie postrzelony w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Policjanci wezwali go do odrzucenia niebezpiecznych narzędzi, ale mężczyzna nie podporządkowywał się, wobec czego policjanci użyli wobec niego gazu obezwładniającego. Kolejnym środkiem przymusu, jaki zastosowali policjanci, była pałka służbowa. To również nie przyniosło rezultatu, a mężczyzna rzucił się z nożami na jednego z policjantów. O problemie wielu szpitali z podopiecznymi, którzy mają problemy psychiczne, i o tym, czy leżąc na sali możemy się czuć bezpiecznie, porozmawiamy już za chwilę. Reforma reformy, czyli sędziowie znów sądzą w sądach rejonowych. A jak państwo sądzą? Ile za to zapłacimy? Na tamtym etapie były to koszty nowych pieczęci i tablic na budynkach. Dzisiaj nie będziemy przypuszczalnie musieli przywracać tablic i pieczęci, gdyż one po prostu są, te poprzednie. Śmieszne to wszystko, powiem wprost. Niemcy w euforii, mistrzowie świata w piłce nożnej, wrócili do kraju. Sprawdzimy, czy nasz berliński korespondent dał się ponieść tej fali szczęścia. Sami też poszukamy szczęścia razem z blogującą matką. Dla mnie bardzo ważnym celem, na przykład w wychowaniu mojego dziecka, to nie jest to, żeby ono było grzeczne, posłuszne, ale chciałabym nie ubić w moim dziecku tej dziecięcej radości, tak? Żeby ono poszło w to dorosłe życie właśnie z tą radością, z tą dziecięcą kreatywnością. Więcej po 16.30 w kolejnym odcinku Matki Polki Feministki. Spróbujemy państwa też zaszachować. Można różnie grać w szachy, można na przykład grać na ślepo, jadąc samochodem nawet. Po prostu mówi się ruchy, co się gra, i trzeba w głowie sobie wyobrazić całą szachownicę. Od wczoraj w warszawskim Pałacu Kultury można spróbować swoich gambitów, dokonać roszad, a nawet w przelocie jakąś niezłą figurę pobić. Jak żyć z niedźwiedziem? No, my w Trójce już to opanowaliśmy, ale na Bieszczadzkim Szlaku można spotkać prawdziwego brunatnego. W dzisiejszym reportażu opowiemy o nim więcej. Dwa razy był gość u mnie, wykopał sobie pod drutami tunel, wszedł, no trochę futra zostawił na tych kolcach, bo jak wchodził, przywrócił cztery ule, co zjadł, to zjada, coś tam łapami, to zdeptał, wszystko wyjadał, razem z łuszczyną, z pszczołami, tego nie raziło. Reportaż jak zwykle po 18. Zajrzymy też na Bliski Wschód, przyjrzymy się rozmowom ukraińsko-rosyjskim w sprawie kryzysu i sprawdzimy, jak wyglądają relacje Unia Europejska-USA, oraz porozmawiamy z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Miło nam będzie spędzić z państwem to dzisiejsze popołudnie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. 10,5 minuty po 16 zaczynamy od piosenki dnia. Beck ze znakomitej płyty, kolejna odsłona, Heart is a Drum. A płyta nosi tytuł Morning Face, jeśli jeszcze państwo do niej nie dotarli. As a traveling wheel, circling around your iron will. You feel keeps you turning when you're standing still. You try to run from trouble when it comes. Your heart is strong, keeping time with everyone. Serce jak bęben. No coś w tym jest. Czasami bije i dobrze. To Beck. To jest nasza piosenka dnia ze znakomitej płyty Morning Face. Teraz będzie bardzo poważnie. Zapraszamy do Trójki. Bo cała sprawa skończyła się tragicznie. Policja w Rudzie Śląskiej śmiertelnie postrzeliła agresywnego pacjenta. Wczoraj późnym wieczorem mężczyzna po zabiegu chirurgicznym wykradł noże ze szpitalnej kuchni i groził nimi personelowi oraz innym pacjentom. Pielęgniarki wezwały policję. To wyjątkowa sytuacja, ale agresywni pacjenci wcale nie należą do rzadkości. W studiu Magdalena Karczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w takiej sytuacji może zrobić personel medyczny? Przyjrzyjmy się na początek tej tragicznej interwencji w Rudzie Śląskiej. 56-latek wybudził się po zabiegu i zaczął być agresywny, relacjonuje Andrzej Gąska ze śląskiej policji. Ten pacjent przebywał tam po zabiegu, miał dreny, które wyrwał sobie z ciała, wybił szybę w drzwiach oddziału, uciekł do pomieszczeń kuchennych. Tam zaczął demolować sprzęt i uzbroił się w dwa noże. Wezwano do niego policję, która także miała problem z obezwładnieniem jego. Policjanci użyli wobec niego gazu obezwładniającego, ale to nie odniosło rezultatu. Kolejnym środkiem przymusu, jaki zastosowali policjanci, była pałka służbowa. Tą pałką usiłowali wybić mu niebezpieczne narzędzia z dłoni, ale i to również nie przyniosło rezultatu, a mężczyzna rzucił się z nożami na jednego z policjantów. Wówczas drugi oddał strzał z broni służbowej. A zaraz potem policjanci oddali drugi strzał. Ranny mężczyzna był ponownie operowany i zmarł na sali operacyjnej. Nie wiadomo, czy z powodu rany postrzałowej, czy komplikacji medycznych. Sprawę użycia broni przez policjantów bada prokuratura. Ten przypadek jest szczególny. Nadal nie wiadomo, dlaczego mężczyzna tak właśnie się zachował. Być może był to skutek narkozy. Ale z agresją mają też często do czynienia personel oddziałów i szpitali psychiatrycznych. To tam policja dowozi na przykład domowych awanturników. Czasem już znalezienie się na oddziale uspokaja, tłumaczy zastępca do spraw lecznictwa dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu Sławomir Biedrzycki. Czasem policja dowodzi do nas osoby, które w domu były pobudzone, przyjeżdżają do nas i okazuje się, że przez to, że umiemy porozmawiać, że prosimy, żeby dana osoba usiadła, przez to, że zwracamy się z szacunkiem do nich, ta agresja gdzieś tam po troszeczku jest rozładowywana. Wielu pacjentów chorych psychicznie mówi, że przychodząc do szpitala czują się bezpiecznie i dlatego już nie ma agresji. Kiedy to jednak nie pomaga, personel medyczny może zastosować przymus bezpośredni, obezwładnić agresora lub podać zastrzyk uspokajający. Jeśli nie dadzą rady, zwrócić się o pomoc do służb, dodaje Sławomir Biedrzycki. Zgodnie z rozporządzeniem ministra możemy korzystać z pomocy z takich służb jak chociażby policja czy nawet straż pożarna, aby takiego pacjenta obezwładnić. I tak właśnie było w Rudzie Śląskiej. Ale agresywni są nie tylko chorzy psychicznie. To coraz częstsze zjawisko, ubolewa rzecznik praw lekarzy przy Naczelnej Izbie Lekarskiej dr Zbigniew Brzezin. Ogólnie rzecz biorąc mam wrażenie, że w ogóle agresja narasta, a w ochronie zdrowia to z jednej strony to jest kwestia pewnych błędów systemowych polegających na kolejkach, na długim oczekiwaniu na pomoc lekarską. Nie tylko agresja, to jest również pacjent roszczeniowy. Kiedyś w dużo trudniejszych warunkach pacjenci mieli zdecydowanie większe zaufanie do lekarzy. W chwili obecnej to zaufanie jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego Naczelna Izba Lekarska wdrożyła specjalny program dla lekarzy, m.in. forum internetowe, na którym można zgłosić przypadki agresji czy uzyskać porady prawne. W tej chwili jest dość duży program szkolenia, który polega na szkoleniu przede wszystkim młodych lekarzy wchodzących w zawód. To są szkolenia z psychologami, z prawnikami, z prokuratorami. Lekarzy szkoli także Zbigniew Kowalski z portalu Komunikacja z pacjentem.pl, który podkreśla, że nie należy mówić o trudnym pacjencie, a o trudnej sprawie. Ponieważ jeśli ja uważam drugiego człowieka za trudnego, to już w moim nastawieniu jest o wiele mniej szans na to, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie. Lekarze pytają na szkoleniach, jak radzić sobie na przykład z natarczywym pacjentem. Natarczywy pacjent, który czasem też bywa agresywny, to jest pacjent, który próbuje awanturą wymusić dla siebie to, na czym mu zależy. Leczenie albo zwolnienie lekarskie, skierowanie na badania dodatkowe. Trudne bywają też rozmowy z krewnymi. Zarówno w pediatrii z rodzicami, bo zwłaszcza młode matki są niezwykle wymagające, ale też czasem siostra, rodzice, prawda? Czy w szpitalu mamy do czynienia z taką sytuacją, że chory leży w łóżku, nic nie mówi, nie ma żadnych oczekiwań, natomiast jest 5-6 osób z rodziny i tam każdy ma swój pomysł. I lekarz musi sobie z tym poradzić. A tą trudną sprawą w popołudniowej audycji zajmowała się Magdalena Karczewska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przypomnę, że zd3@polskiradio.pl to nasz adres e-mailowy, pod którym czekamy na Państwa listy. Można też pisać SMS 71335. No i Darek Pieruk, powrócony z urlopu. 22 i 7 trójek to jest nasz telefon. Bumblebee. Bardzo sympatyczny tytuł. To jest nowe nagranie zespołu Kasabian z tej różowej płyty, o której już tyle Państwu opowiadaliśmy sobie. No ale teraz będzie wielka, wielka radość. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. I oczywiście smutek, że cieszą się za Odrą. Po tamtej stronie, a nie po tej. Ale może kiedyś. Na razie to zostawmy. Piłkarze Mistrzów Świata, czyli piłkarze Niemiec, wrócili z mundialu do ojczyzny z opóźnieniem. A dlaczego z opóźnieniem? Wrócili z opóźnieniem, bo na lotnisku w Rio wózek bagażowy przerysował samolot, którym mieli wracać i trzeba było sprawdzić, czy nic poważnego się nie stało, stąd to opóźnienie. Tak, no przecież to oczywiście niezłośliwie, bo o złośliwość Brazylijczyków nie posądzamy. A to oczywiście Wojciech Szymański, teraz już oficjalnie, nasz berliński korespondent. Dzień dobry. Dzień dobry. I tak się zastanawialiśmy dziś przez cały dzień, czy Niemcy to potrafią się cieszyć. Jak to wypadło? No, jeżeli byłbyś przed bramą brandenburską, to może można by sobie jednoznaczną opinię na ten temat wyrobić, bo przed Bramą Brandenburską zebrało się około 500 000 osób, które już od bladego świtu się tam w zasadzie zbierały, żeby zarezerwować sobie najlepsze miejsca przy samej scenie, żeby być jak najbliżej piłkarzy, którzy przed południem mieli właśnie pojawić się w Berlinie. Ta strefa, gigantyczna strefa kibica, która powstała przed Bramą Brandenburską, no, wypełniła się po brzegi. W pewnym momencie trzeba ją było zamknąć, bo nie wszyscy się zmieścili. Niemcy, a przynajmniej Berlin, dzisiaj w absolutnym piłkarskim stanie wyjątkowym. Około godziny 10 ten samolot z Rio w końcu przyleciał. To był taki bardzo ładny moment, kiedy ten wielki Boeing 747 przeleciał nad samym centrum Berlina, nad samą Bramą Brandenburską. Oczywiście to jest zazwyczaj zakazane, nie wolno latać nad samym centrum, ale dzisiaj wszystko było możliwe. Ten wielki samolot przeleciał nad tymi tysiącami kibiców, pomachał do nich skrzydłami, potem poleciał na lotnisko Tegel, skąd autobusem, a potem taką otwartą platformą niemieccy piłkarze, mistrzowie świata, przyjechali przed Bramę Brandenburską. Kiedy w końcu się tam pojawili na tej scenie, owacją nie było końca oczywiście. Hier kommt Miroslav Klose, Skoda Mustafi, Mario Götze. Ładnie. Rozmawiałem, mówili, że to naprawdę niezapomniane przeżycie i warto było czekać tych dobrych kilka godzin na przyjazd mistrzów świata. Super, totalnie świetne uczucie, szczególnie kiedy samolot z naszą drużyną przeleciał nad Bramą Brandenburską. Wszyscy mieli gęsią skórkę, niektórzy mieli łzy w oczach, bo nasza drużyna wróciła do domu. Piłkarze wychodzili na tę scenę takimi grupkami mniejszymi, oczywiście największe oklaski zebrał strzelec tej najważniejszej bramki, Mario Götze. Już powoli ten tłum znika sprzed Bramy Brandenburskiej, no ale jak mówię, dzisiaj wyjątkowy dzień w centrum Berlina, wyjątkowy dzień w niemieckiej stolicy. Niemcy świętują, bo tak długo czekali na ten upragniony tytuł, 24 lata. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że to nie jest oczywiście pierwszy tytuł niemieckiej kadry, bo już czwarty, ale jeszcze nigdy w Niemczech nie panowała taka atmosfera. Niemcy jeszcze nigdy nie cieszyli się tak jak teraz, bo też nie ma wątpliwości, że ten tytuł jest jak najbardziej zasłużony, że to Niemcy byli faworytami tego turnieju, najlepiej, najładniej, najskuteczniej grali i też nie ma wątpliwości, kto był lepszy w finale, bo na przykład w 1990 roku Niemcy też wywalczyły tytuł Mistrzów Świata, ale po takim rzucie karnym, dość kontrowersyjnym, teraz nie ma wątpliwości. Ładny finał. Wiadomo, kto wygrał, także Niemcy oczywiście przeszczęśliwi. Na co dzień Brama Brandenburska. Dziś można powiedzieć Bramka Brandenburska. Tam Niemcy świętowali. No ten marsz triumfalny za Idywerdiego, też takiej wersji bawarskiej bardziej bym powiedział. Będzie tur piłkarzy po kraju z pucharem? Myślę, że teraz będą mieli trochę czasu na odpoczynek, a skoro już o Bawarii mowa, to no tak, ta drużyna, to trzon tej drużyny stanowią oczywiście piłkarze Bayernu Monachium, także to ci piłkarze odgrywali kluczową rolę. Myślę, że teraz będą mieli trochę czasu na odpoczynek, bo tak dużo znowu tego czasu nie ma. Za niedługo startuje w sierpniu liga, potem pewnie jeszcze jakieś zobowiązania wobec sponsorów. Myślę, że przyda im się odpoczynek, bo bardzo długo byli na tym całym zgrupowaniu. Wcześniej na zgrupowaniu, potem w Brazylii, także ponad miesiąc poza domem. Myślę, że są trochę stęsknieni. Wojciech Szymański obserwował tę radość. Udzieliła ci się troszeczkę? Bardzo bym sobie życzył, żeby nie działo się to wszystko w Berlinie, ale na przykład przed Pałacem Kultury w Warszawie, może kiedyś. I tego się trzymajmy. Wiara czyni cuda. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Usłyszenia. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 27 minut po godzinie 16. We'll be right back. Audycja popołudniowa w sprawie agresywnego pacjenta. Państwo dzwonią 22 i 7 trójek. Proszę pana, ja jestem zdania, że po narkozie może nastąpić coś takiego jak zaburzenie świadomości. Jest to możliwe, że po prostu człowiek był jeszcze w stanie, że tak powiem, szoku po narkozie. John Michael, ale tak naprawdę to tytuł Russian Red, to jest artyści, no właściwie są artyści. Teraz jeszcze jedno nagranie, za chwilę poszukamy szczęścia razem z blogującą matką. No chyba da się je znaleźć. Ania Rusowicz, z nowej płyty, za 25 minut, godzina 17. Tak, tak, dziś wtorek, a więc nic dziwnego, że teraz porozmawiamy o matce blogującej, bo to taki cykl wakacyjny. Matka Polka, feministka. Czyli Joanna Mielewczyk w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie w okolicach wakacji tak sobie wymyśliłaś, że będziesz wyszukiwać takie mamy, które blogują, które opisują swój codzienny trud, ale nie tylko trud, bo też udało nam się tobie przede wszystkim znaleźć matkę szczęśliwą, taką bardzo szczęśliwą, uaktywnioną na bazie tego szczęścia w internecie, tak można powiedzieć? Tak, tak. Blog, który pisze mama Małgosia, to jest blog o szczęściu i radości. Nie jest to blog taki zwyczajny, także dlatego, że jego autorka sama musiała znaleźć drogę do szczęścia, bo jej dzieciństwo nie było proste i nie było takie wprost radosne. A czym dla mamy Małgosi jest szczęście? Czy to jest szczęście? Szczęście to jest żyć po swojemu, wybierać po swojemu i mieć satysfakcję z codzienności. Mamy potrafią być szczęśliwe? Ja myślę, że tak, jak najbardziej mamy potrafią być szczęśliwe. I ja, zaczynając pisać bloga, nie byłam jeszcze mamą. Blog się urodził rok przed moją córką. Punktem wyjścia było takie podejście do życia jako do procesu, który może być fajny, może być ciekawy, może być radosny. A z punktu widzenia codzienności często jest właśnie dokładnie odwrotnie, czyli jest szary, smutny, brzydki, pełen problemów itd., itd. I myślę, że w macierzyństwie jest bardzo podobnie. Też możemy się skupić na tych wszystkich trudnych sprawach, które nas dotyczą, ale możemy też widzieć inny punkt. Nie jest tak trochę, że my musimy dojrzeć do tego, żeby zobaczyć ten inny punkt, bo oczywiście macierzyństwo jest cudem, czymś niesamowitym, szczególnie gdy uda nam się zostać rodzicami. No ale sama pani dobrze wie, że to nie jest taki okres spokoju, najdelikatniej mówiąc, w życiu kobiety. Nie, oczywiście, że nie. Taki projekt, w którym ja brałam udział, właśnie Macierzyństwo bez lukru, to był projekt, w którym właśnie mamy blogerki. Pokazywałyśmy, że macierzyństwo to takie obrazkowe, które widzimy na okładkach czasopism, które się pokazuje w reklamach. To jest właśnie taki sfałszowany obraz tak naprawdę tego, jak wygląda to prawdziwe macierzyństwo, tak? Bo to prawdziwe macierzyństwo to są te nieprzespane noce, to są choroby dzieci, to są poświęcenia, wyrzeczenia, tak naprawdę takie totalne przewartościowanie całego życia. Ale w tym wszystkim jest też masa cudowności. Pani, jako osoba, która pisze o szczęściu, zostaje mamą. Jak wtedy połączyć tą taką terapeutyczną wiedzę na temat tego, jak być szczęśliwą z tymi nieprzespanymi nocami, kolkami, różnymi sytuacjami, z którymi mamy się muszą zmierzyć, ale ojcowie również, i znaleźć szczęście. To było tak, że pani od razu wiedziała, jak się poruszać, czy też potrzebowała pani trochę czasu? Nie, oczywiście, że nie wiedziałam, jak się w tym wszystkim poruszać. Zwłaszcza, że mnie też sporo rzeczy w tej mojej macierzyńskiej drodze zaskoczyło. Ja się też trochę tak dałam zaskoczyć. Ja mam takie podejście i to podejście też się sprawdza w bardzo wielu życiowych sprawach i to podejście opiera się na tym, że jeśli coś w życiu płynie, jeżeli poddajemy się pewnemu prądowi, to wtedy nam to wychodzi. Jeżeli bardzo się spinamy, bardzo mocno staramy się działać wbrew temu wszystkiemu, co się wokół nas dzieje, no to wtedy się właśnie pojawia to straszne napięcie, ta potworna frustracja, to takie poczucie osaczenia. Chyba jest tak trochę, że my dorośli nie potrafimy się tak cieszyć jak dzieci. Nie dajemy sobie prawa do tego, żeby tak po ludzku, dziecinnie się śmiać, wygłupiać. Dokładnie. My się bardzo w pewnym momencie swojego życia usztywniamy, tak? I ja zawsze mówię, że dla mnie bardzo ważnym celem na przykład w wychowaniu mojego dziecka to nie jest to, żeby ono było grzeczne, posłuszne, wykształcone i tak dalej, chociaż oczywiście chciałabym, żeby takie było, ale chciałabym nie ubić w moim dziecku tej dziecięcej radości, tak? Żeby ono poszło w to dorosłe życie właśnie z tą radością, z tą właśnie dziecięcą kreatywnością. Okazuje się, i to wychodzi na przykład w badaniach, że dzieci w wieku 8, 10, 12 lat są o jakieś 80-70% mniej kreatywne niż dzieci 3-4-letnie, dlatego że one już wchodzą w ten taki sztampowy sposób myślenia. Tam nie ma miejsca właśnie na spontaniczną radość, na spontaniczną zabawę. I jak się rozglądamy wokół siebie, to widzimy właśnie takich ponuraków, tak? Takich ludzi, którzy najbardziej boją się tego, że będą śmieszni. Ja też tego nie ukrywam, pisałam o tym wielokrotnie na blogu. Mam za sobą wiele trudnych doświadczeń. Pochodzę z domu, w którym był alkohol. moje te dziecięce i młodzieńcze doświadczenia były bardzo trudne i na pewno nie chciałabym do nich dzisiaj wrócić. Także myślę, że to jest taki background, na którym ja zbudowałam mimo wszystko, wbrew temu, co się potocznie myśli, taki swój optymizm, tak? Dlatego, że wiem, że można myśleć inaczej. Bardzo ważne jest to, żeby ludzie się na tym skupili, na tym, na co mają wpływ. Ma pani taki zestaw kilku dobrych rad. Ja nie lubię dobrych rad, ale może są jakieś takie uniwersalne rzeczy, które my, myślę, my rodzice, moglibyśmy zauważyć i wtedy bylibyśmy troszeczkę bardziej szczęśliwi? Ojej, ja też nie lubię dobrych rad, ale myślę, że generalnie taką dobrą radą jest właśnie nie spinać się, nie nastawiać, pozwalać się też prowadzić dziecku i słuchać własnego dziecka. Dzieci nam bardzo dużo wbrew pozorom mówią, tylko my nie zawsze słuchamy, nie zawsze chcemy też usłyszeć. Te problemy komunikacyjne później się przekładają też na takie problemy w naszej relacji. Więc jeżeli chcemy mieć fajną relację z dzieckiem, jeżeli chcemy, żeby też nasze życie było pełne satysfakcji, to po prostu słuchajmy się nawzajem. No i jak z tym słuchaniem dzieci jest? Czy my rodzice mamy taką umiejętność? Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii. No i oczywiście adres bloga, czyli manufaktura-radości.blogspot.com. Zachęcam do odwiedzenia. Na Facebooku Matki Polki Feministki znajdą Państwo także link do strony Mamy Małgorzaty, a ja czatuję na ojca blogującego, a może na babcię albo na dziadka. Proszę koniecznie dać znać. Matka Polka, @polskieradio.pl. A czy ty jesteś matką szczęśliwą? Bardzo. Jezu, dzieci chociaż są na wakacjach. A, no, okej. No nie, to już trzeba było chociaż zostawić takie lekkie niedomówienie. Ale bardzo też jestem matką tęskniącą, bardzo, bardzo, bardzo. To szczęście, o którym rozmawiamy, to chyba też jest troszkę taka radość z dzielenia się radością swoich dzieci. To znaczy, my nie blogujemy, ty nie blogujesz. Mhm. Ale często wpisujemy gdzieś tam choćby fragment tego, czym możemy się pochwalić, albo co nas rozbawiło. Jest to dawanie też radości innym, takie podbijanie w sobie trochę szczęścia. Nie A ja się zastanawiam, jak wiele tego szczęścia mają osoby, które to czytają. To znaczy, czy na pewno tak jest, że rodzice, którzy chwalą się tym, co dzieci powiedziały, są dobrze rozumiani przez innych. Po lajkach ich poznacie, tak można by to skomentować. Tak czy inaczej, Matka Polka Feministka powróci z kolejną blogującą, no może już nie matką, a właśnie ojcem, a może babcią albo dziadkiem. Zachęcam. Za tydzień zachęcamy. Joanna Milewczyk, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Za 17,5 minuty, godzina 17. A jeszcze przypomnę jeszcze nasz adres zd3@polskiradio.pl i przypomnę jeszcze adres SMS-owy, właściwie numer 713353335. Tak. No i oczywiście 2273 to nasz telefon. Darek Pieruk czeka na Państwa oceny, komentarze, żale, radości. No wszystko po prostu. I burn my soul tonight. I'm gonna hang on the bite. What you gonna do with this? Hey, baby, I burn my guitars, I burn my songs. I still got the lyrics, still going on. I burn my house, I burn my farm. Call firefighters, turn the smoke alarm. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Remind my name when you pray on the church. I'd be far away. This gonna be on Sunday. I'm going on holidays. Just remind my name when you pray for my soul. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic hair. Don't wanna trouble, kid. Don't wanna bother you. Would you be so kind for me? Just go away, kid. Don't wanna trouble, girl. Don't wanna bother you. I'm expecting a devil in plastic care. Simple Fields, bardzo przyjemnym nagraniu za 14 minut 17. Optymizm jest, drodzy Państwo, i należy się z tego cieszyć. 2-2 i 7 trójek. Ja chciałem tylko powiedzieć, że straszny żal się wytrwał w relacji z Berlina, w głosach redaktorów. I szczerze powiedziawszy, że chciałem ich pocieszyć i powiedzieć im, że nie powinni się tak martwić tym, że po tamtej stronie Ody jest ten puchar. Bo myślę, że to daje nam dużą nadzieję, że właśnie tam wylądował ten puchar. Ponieważ tak, po pierwsze, Klodze i Podolski to Polacy, czyli de facto jesteśmy genetycznie, no, świetnie przygotowani do tego, żeby zostać mistrzem świata, co zresztą pokazał trener Górski. Po drugie, wystarczy jechać do tych Niemiec i podglądnąć tylko i wyłącznie system szkolenia młodzieży. I po trzecie, znaleźć takich podobnych Klodze i Podolskich na Orlikach i wyłowić ich i po prostu ich nie zepsuć. A, to święta prawda. A już się bałem, że powie pan coś w stylu: jedź do Polski, nasz puchar już tam jest. Nie, nie, stereotypów nie wzmacniamy. Jeśli nie piłkarz, to może szachista. Już za chwilę opowiemy o niezwykłym festiwalu szachów, który od wczoraj w Warszawie. A co do piłkarzy, no, piłkarz musi grać fair play, ale wcale nie musi być grzeczny. Jest to tylko dlatego, że jestem. chciałam Państwu bardzo podziękować za Matkę Polkę Feministkę blogującą, dlatego że poruszyli Państwo bardzo ważny temat, żeby te blogi o macierzyństwie również opowiadały o tych mniej jasnych stronach macierzyństwa, dlatego że szczerze muszę się przyznać, że znam dużo swoich koleżanek, mam dużo koleżanek, które prowadzą tego typu blogi i wszystkie pokazują piękne zdjęcia, jak to jesteśmy szczęśliwą rodziną i jak to posiadam dziecko i mam czas na wszystko, na karierę, na dom, na gotowanie, sprzątanie i rozwijanie swoich pasji, a jest to po prostu nieprawda. Dlatego bardzo dziękuję, że wspominają Państwo również o tym, że są blogi, które pokazują, jak to macierzyństwo naprawdę wygląda. No, nazwijmy je blogami ostrzegawczymi, ale kto przejdzie teorię, to praktyka nie będzie straszna. Za 9 minut godzina 17, to powiedziałem, że teraz się zaszachujemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. Kilkuset zawodników, a wśród nich prawdziwi mistrzowie, a raczej arcymistrzowie, bo tak trzeba nazwać najlepszych szachistów. W Warszawie trwa właśnie 14. Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Mieczysława Najdorfa, w którym biorą udział gracze z całego świata. Swoje partie rozgrywają w Pałacu Kultury i Nauki. W pomieszczeniu, w którym ustawiono stolik przy stoliku, panuje idealna cisza. To normalne podczas takich zawodów, mówi Agnieszka Brustman, arcymistrzyni i sędzia szachowa. Szachy to gra, gdzie rozwijamy myślenie i praca głowy jest tutaj ważna. Natomiast mówienie tylko by przeszkadzało w skupieniu i koncentracji. Dobrze, to nie będziemy tutaj przeszkadzać. Przejdźmy w jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli normalnie porozmawiać. Kiedy zaczynać przygodę z szachami? Słyszałam takie opinie, że około 5 roku życia niektóre komórki, które właśnie służą analitycznemu myśleniu, to zaczynają już nam się pogarszać, więc nawet taki wiek przedszkolny to również jest dobry wiek, żeby chociaż poznać podstawy gry. Ja na przykład nie gram. Ktoś kiedyś próbował mnie tym zarazić, podstawowe zasady mi przekazał i na tym się skończyło. I się zastanawiam, czy ja dużo tracę, czy nie. Znaczy, dla mnie szachy są całym życiem. Ja sobie nie wyobrażam życia bez szachów. Aleksandra Lach, mistrzyni szachowa. Gram już 14 lat. To jest naprawdę wielka część mojego życia. Mi się to bardzo podoba. Ja uwielbiam tą strategię, to logiczne myślenie. Zacząłem na kółku szachowym jeszcze w zerówce. Krzysztof Jakubowski, arcymistrz szachowy. To jest tak, że jak ktoś polubi, to gra się wciągnie, to już potem zostaje przecież z szachami na całe życie, prawda? Nawet gra albo w turniejach, albo towarzysko, albo dziadkiem na działce. Można różnie grać w szachy. Można na przykład grać na ślepo, jadąc samochodem nawet. Można grać, tylko no to wymaga dużego skupienia i też nie każdy by tak potrafił. Ale jak to się robi? Na ślepo po prostu mówi się ruchy, co się gra i trzeba w głowie sobie wyobrazić całą szachownicę, jak przeciwnik gra. Wszystko trzeba w głowie rozegrać. I są tacy, którzy to potrafią? Tak, oczywiście. Kiedyś było dużo bardziej popularne tak zwane szachy korespondencyjne, to lata tam jeszcze 80., 70., że po prostu ruchy się wysyłało w kopercie, prawda? I po prostu można było grać jedną partię miesiącami, że ktoś tam grał z jakimś Kubańczykiem, były turnieje całe. A teraz? Jak towarzysko czy z jakimś przyjacielem, to jak najbardziej. Jeżeli mamy dwie strony fair, które chcą dać do przyjemności, to można sobie dzisiaj spokojnie grać na SMS-a partię przez parę tygodni. Czy szachy są ciekawsze niż na przykład gry komputerowe? No, są ciekawsze. Szymon Soćka, syn arcymistrzów szachowych. Ponieważ gry komputerowe są takie jakieś, no można powiedzieć czasami słabe, czasami, a szachy są takie... Bardziej wciągają? Tak, wciągają, bardzo wciągają. Można myśleć i tak do końca, nie przestać myśleć. Szachy uczą sprawiedliwości, również podejmowanie decyzji, ponieważ tutaj sam zawodnik jest odpowiedzialny za swoje decyzje, swoje posunięcia i tak jak dobrze będzie grał, taki wynik ta partia przyniesie. To też wyrabia na pewno pamięć, tak, że szachiści ogólnie mają dobrą pamięć do jakichś detali, do drobiazgów i szybciej też się uczą. Czyli można zaryzykować stwierdzenie, że życie to szachy? Te elementy, można sobie to wszystko psychologicznie przełożyć na życie. Patrzymy, gdzie przeciwnik ma słabe punkty, albo na przykład rzucił się do ataku na nas, chce nas zastraszyć, no i wtedy doświadczony gracz to tylko na to czeka, żeby skontrować. Jeżeli te słabe strony mamy w charakterze na przykład, to pięknie w szachach wychodzą. Częściej jakby ja spotykałem analogię wojenną, tak, że to są jakby dwie armie, białe, czarne grają i po prostu jest spotkanie i każdy walczy o jakiś forpoczt, to zdobywanie terenu, atak na króla, wyrwanie się do obozu przeciwnika. Można z tego żyć? Znaczy ja nie wiem, ja mam dopiero 19 lat, ale widząc po arcymistrzach już naprawdę takich zawodnikach naprawdę wysokiej rangi, to sądzę, że tak. Jeżeli się do tego ktoś przyłoży, ma talent, to jak gra naprawdę bardzo dobrze, albo trenuje kogoś, albo jest sędzią, to naprawdę można to jako zawód traktować. I to opłacalne. Główna wygrana w turnieju to 5000 euro. Często też arcymistrzowie zarabiają na samym uczestnictwie w zawodach. Zdarza się, że organizatorzy zapraszają najlepszych tylko po to, by swoim nazwiskiem podnieśli rangę turnieju. I za to szachiści również otrzymują wynagrodzenie. Na festiwalu szachowym w Pałacu Kultury i Nauki był Kuba Witkowski. No i może o Państwa doświadczeniach z szachami chętnie posłuchamy. 71335 SMS, zd3@polskiradio.pl to nasz adres e-mailowy. No i 227 trójek. Jeszcze w sprawie trudności bycia rodzicem. Pan Marcin pisze, niedawno uczestniczyłem w warsztatach dla ojców i każdy z nas miał pewne obawy przed spotkaniem, że u innych jest idealnie, jak w pismach kolorowych, a okazało się, że wszyscy mamy te same problemy, typu niewyspanie, brak czasu i tym podobne. I każdy z nas był szczęśliwy, że jest ojcem. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Pobudka, posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Lody Augusto Gulliver w białej czekoladzie za złoty 49. Pyszne lody Augusto w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 49. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania. A zaczynamy ją od serwisu, który przygotowała i przedstawi Justyna Mączka. Watykan nie prześle polskiej prokuraturze dokumentów dotyczących arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, podejrzanego o pedofilię. Muzyk Dariusz K., który kierując autem pod wpływem kokainy zabił kobietę, trafił za kraty na 3 miesiące. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. Mają najwięcej autostrad w Europie, ale coraz częściej wybierają inne drogi. Hiszpanie oszczędzają na podróżowaniu. Na początku roku Watykan odmówił ekstradycji. Teraz odmówił polskiej prokuraturze przekazania materiałów dotyczących arcybiskupa Józefa Wesołowskiego. Były nuncjusz apostolski na Dominikanie jest oskarżony o pedofilię. Niedawno został wyrzucony ze stanu duchownego, ale ta decyzja musi się jeszcze uprawomocnić. Wtedy Józef Wesołowski stanie przed sądem państwa watykańskiego, którego jest obywatelem. Dlaczego Stolica Apostolska nie chce przekazać Polsce dokumentów ze śledztwa, o tym z Rzymu Marek Lenert. Przyczyną odmowy jest najprawdopodobniej perspektywa ewentualnej apelacji przed Trybunałem Kongregacji Nauki Wiary, który wymierzył polskiemu duchownemu najwyższą karę w prawie kościelnym oraz procesu karnego w Watykanie. Były nuncjusz wykluczony został z szeregów duchowieństwa 27 czerwca i ma 2 miesiące od tej daty na odwołanie się od wyroku. Kiedy się on uprawomocni, Wesołowski stanie przed świeckim sądem państwa Watykanu. W jego kodeksie karnym przed rokiem z woli papieża Franciszka znalazł się paragraf dotyczący pedofilii, za co przewidziana jest kara od 8 do 20 lat pozbawienia wolności. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. Dodajmy, że polskie śledztwo dotyczy podejrzenia seksualnego wykorzystywania dzieci przez dwóch duchownych, arcybiskupa Wesołowskiego i księdza Wojciecha Gila. Dochodzenie w tej sprawie prowadziła także Dominikana. Teraz w serwisie Trójki informacje od górskich ratowników. Mimo, że pogoda w Tatrach sprzyja pieszym wędrówkom, to niestety na turystycznych szlakach dochodzi do wypadków. Ratownik Topru Edward Lichota informuje nas o dwóch wypadkach. Jeden z nich zakończył się tragicznie. Zginęła turystka. To były w tym samym czasie dwa wypadki. To było około godziny 15:00. Dostaliśmy wezwanie, że w Dolinie Jaworzynki złamana noga i kiedy śmigłowiec leciał do tego wypadku, w tym samym czasie